Trójka. Program trzeci. After Party. Forever Dilating Eye, fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Beyond the Black Rainbow. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Ponieważ mamy już zaawansowany październik, postanowiłem w dzisiejszym zestawie zawrzeć nieco grozy. A to ze względu na zbliżające się moje ulubione pogańskie święto, czyli Wigilię Dnia Wszystkich Świętych. To dla miłośników kina grozy, dla miłośników mrocznego science fiction bardzo ważny dzień. Posłuchamy dziś albumów z muzyką towarzyszącą obrazom, ale również przez te obrazy inspirowaną. Zaczęliśmy od projektu Sinoia Caves. To Jeremy Schmidt, znany przede wszystkim jako klawiszowiec doskonałej rockowej formacji Black Mountain, pochodzi z Vancouver, a na koncie ma jak na razie tylko jeden album z muzyką filmową. To właśnie muzyka do filmu Beyond the Black Rainbow. Film z roku 2010, ścieżka dźwiękowa ukazała się na płycie 4 lata później. Posłuchajmy kolejnego jej fragmentu. Run Program Sentionauts. 1983 Main Theme to Sinoya Caves i ścieżka dźwiękowa do filmu Beyond the Black Rainbow. To film z roku 2010, scenariusz i reżyseria Panos Cosmatos, który podobnie jak Jeremy Smith pochodzi z Kolumbii Brytyjskiej, wychował się na wyspie Vancouver. Na koncie ma dwa w pełni autorskie filmy. Pierwszy z nich to Beyond the Black Rainbow, czyli Za czarną tęczą. A drugi to film tegoroczny, Mandy, film, w którym główną rolę gra nieposkromiony Nicolas Cage, a z punktu widzenia naszej audycji to film niezwykle ważny, przede wszystkim dlatego, że to film, do którego muzykę stworzył Johan Johansson i to jak na razie są jego ostatnie nagrania, o których wiemy. Do nich przejdziemy pewnie w naszych kolejnych spotkaniach w audycji After Party, a tymczasem jeszcze jeden fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Beyond the Black Rainbow. 1966, Let the New Age of Enlightenment Begin. Thank you. Sinoia Caves, czyli Jeremy Schmidt. Beyond the Black Rainbow to film, którego ścieżki dźwiękowej słuchaliśmy. A teraz rzecz nieco nowsza i równie filmowa, choć tylko i wyłącznie filmami inspirowana. Projekt Video Drones, duet syntezatorowy, muzyka improwizowana prosto z Danii. Jakob Skut i Christopher Ovesen, współtworzący również takie projekty jak Causa Sui czy Laser Blast. Album Mondo Ferox to ich debiut dla wytwórni El Paraiso Records. To było w roku 2016, a album zeszłoroczny to Nathan's Heaven, czyli Zemsta Niebios. Wytwórnia El Paraiso, związana głównie z muzyką psychodeliczną, bardzo gitarową, ma również w swoim katalogu kilka pozycji dla miłośników muzyki syntezatorowej. Video Jones reprezentują tę właśnie część katalogu El Paraiso. Zaczynamy od utworu The Jugular Gate. We'll be right back. I Video Jones z ich najnowszej płyty, muzyka dla miłośników kina lat 70., 80., kompozytorów takich jak oczywiście John Carpenter i Alan Howarth, ale należy również przypomnieć ważne postaci z historii kina włoskiego, Fabio Frizzi, związany z filmami z serii Zombie, czy sam Ennio Morricone, który w swojej karierze ma kilka epizodów z muzyką syntezatorową, nie tylko orkiestrową. Warto poszukać tych nagrań, gorąco do tego zachęcam. Video Jones to również flirt z Italo Disco, to wszystko związane jest z miłością do włoskiego kina grozy. Po sąsiedzku niemalże mamy również niemiecką kosmische Musik. To wszystko bardzo wyraźnie słyszalne w muzyce Video Jones, która, warto dodać i przypomnieć właściwie, jest w całości improwizowana. Kolejny fragment płyty Nathan's Heaven, Night Dome. A Blade in Your Mind. Ponownie duet Video Jones z ich najnowszej płyty. To wytwórnia El Paraiso Records, dla której nagrywa również duet Astral TV. To Rasmus Rasmussen, klawiszowiec formacji progrockowej Causa Sui oraz gitarzysta Keith Canisius. Wspólnie stworzyli album wypełniony kosmiczną muzyką syntezatorową, brzmieniami gitarowymi hołdującymi tradycji muzyki ambient przede wszystkim. Przepiękny album zatytułowany Crystal Shores. Już w tej chwili w kilku odsłonach. Zaczynamy od utworu Before We Meet. Autopromocja. Nadchodzą Mateusze Trójki 2018. Przed rokiem laureatami zostali Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Zalewski, Kuba Więcek oraz WW, Steve Nash and the Turntable Orchestra, a także Electro Acoustic Beat Sessions. Super Mateuszem uhonorowana została Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na